Chipteris! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Mehmet Erem'le yapacağız. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nihayet Mehmet. Neredeyse iki senedir seni programa almak için debelenip duruyorum. Her seferinde kaytardın. Bu sefer seni zapt rapt altına alıp mikrofonun önüne geçirdim. Evet, tekrar hoş geldin. Mehmet, birkaç haftadır yani belki bir 8-10 programdır filan konuklarıma şu soruyla başlıyorum. Çok da hoşuma gidiyor böyle başlamak. Mehmet Erem, Mehmet'i nasıl bir çocuk olarak tanımlar? Yani Mehmet nasıl bir çocuktu? Nasıl büyüdü? Yaramaz mıydı? Bunu bana değil anneme sorman lazım. Arkadaşlarına da sorabilirim. Demez yani. Bana sorsalar hani ben senin çocukluğunu tarif etsem böyle tatlı bir yaramaz çocuk olarak hayal ederdim. Biraz meraklı olduğunu düşünürdüm. Bir şeyleri karıştırıp mesela ne bileyim oyuncakları bozup yeniden yaptığını falan düşünürdüm. Nasıl bir çocuktur hakikaten? Ya evet tabii şimdi o konu biraz bizim açık deniz, en nihayetinde denizcilikle de birleştirelim. Çocukluğuma götürürsen beni Beysun abi. Benim, evet. Sen tabii biliyorsun ama şey için söyleyeyim dinleyenler için. Benim çocukluğum Heybeliada'da geçti. Yani yaz kış olarak geçti. Ve de bak ben bunu bilmiyordum. Evet yani 69 doğumluyum. Ben dolayısıyla 70'lerin ortasına kadar, ilkokula başlayana kadar... babamın mesleği doktordu Heybeliada Sanatoryumunda. Hep orada yaz kış olarak orada kaldık. 70'li yıllar tabii ada aslında çok değişmedi belki 70'lerden beri ama İstanbul çok değişti. Fakat tabii orada deniz kültürüyle ilgili biz nasıl söyleyeyim bütün çocukluğumuzda acayip aslında yoğrulduk. Yani bir deniz harp okulu aktif devam ediyor. İşte o zaman daha fazla o kadar sefer yok. Vapurlar gidiyor geliyor vesaire. İşte bir balıkçılık kültürü var. Bir denizcilik kültürü var. Ve kültür adanın aslında yaşantısının bir parçası. Şöyle söyleyeyim. Lodos patlardı. Aynı şimdi estiği gibi bir lodos esiyor biliyorsunuz. Evet. Evet, lodos evet. Patlardı ve bizim evde sular kesilirdi. Yani bizim evde değil, bütün evlerde sular kesilirdi. Çünkü o neden? Zaman da tabii şey yoktu. Neden? Lodos'a suyun ne ilgisi var ya? Abi su hattı yoktu. Dolayısıyla tankerle geliyordu ve küçücük tankerler gelebiliyordu lodos. Anladım, anladım. Ada yaşantısı farklıdır dolayısıyla. Peki zaman zaman ben özellikle kendi büyüdüğüm semt olan mahalle köy olan Bebek'le ilgili programlar yapıyorum. O çocukluk arkadaşlarımı da konuk etmeyi çok seviyorum. Bizim Boğaz çocuğu olmak gibi bir şeyimiz var. Yani ben hiç ne ülke ne coğrafya ne bilmem ne ama sorarlarsa ben Boğaz çocuğuyum demeyi seviyorum. Ada çocukları nasıldı? Yani tekne yapar mıydınız, yelken yapar mıydınız, balığı biliyoruz, yüzmeyi de biliyoruz ama denizciliğin gerçek unsuru, tekneyle olan ilişkisi nasıldı adalı çocukların? Ya o şimdi zaten aslında bir Boğaz'da da belki aslında aynı şey var. Bir zorunluluk yani Boğaz'da hadi birazcık daha farklı, karadan bir yere gidebilirsin ama en nihayetinde adada doğan bir çocuk tabiatın şartlarına maruz kalıyor. Bu ne demek? Yani bazı şartlar gerçekleşir ki sen ne olursan ol, ne kadar güçlü, kuvvetli, iktidarlı olursan ol, doğanın karşısında aslında bir hiçsin. Ne çok küçük yaşta kabul ediyor ve görüyor. Yani bu tabii çocuklukla ilgili konuşuyorum. Bütün adalılar için de geçerlidir ve hani bizim Heybeli için söylemiyorum. Bütün ada kültürlerinde bu vardır diye düşünüyorum. Yani Yunan adalarına gidin aynı konsept. İşte Bozcaada'da bizim adalarımızı sayalım. Ya da okyanustaki herhangi bir adaya gitseniz de o deniz ve En nihayetinde çünkü denizin ortasında ummanda bir noktasınız ve karaya ulaşmanız mümkün değil. Bir şekilde o deniz kültürüne ihtiyacınız var. Nedir o deniz kültürü? İşte suyun üstüne kalacaksınız. Bu bir salla olabilir, kayıkla olabilir, yelkenle olabilir, motorla olur, fark etmez. Ama öncelikle denizciliği içselleştirmeniz gerekiyor. Yaşamın devam edebilmesi için öyle söyleyeyim. Peki Mehmet, şunu sormak istiyorum. Ben zaman zaman bu programda yakınıyorum. Bebekte sandal bizim oyuncağımızdı. Yani sosyal yaşamın önemli elemanlarından bir tanesi sandal sahibi olmak ve de bebek koyunda sandalla denizde haşır neşir olmak. Şimdi bir şekilde kazındı bebeğin kültüründen. Yani artık bebekte sandal yok. Kıyıda o iğrenç kocaman motor yatlar, tur tekneleri, denize alan karayla ilişkisi tamamen. Ve artık o eski bebek stratejik anlamda. Adı Mehmet. Yani aslında o paralel devam eden bir şey çünkü aynı muhtemelen döneme tekabül ediyor. Adadaki sandal ve balıkçılık kültürü de aynı dönemde çok ufaldı, azaldı ve şey oldu. Bizim Prens Adaları dediğimiz İstanbul Adaları hani böyle tekne üretimi için çok üst düzey ileri yerler değildi. Onlar tabii hep Haliç'ten gelen tersane kültürünün bir parçası. Hayvansaray tekneleri. Hayvansaray, bravo. Yani tabii ki de tamirler, marangozhaneler vesaire falan vardı ama ada böyle bir kayıkhane kültürü olan bir yer değildi. Boğaz'da mesela böyle bir kayıkhane mefhumu vardır malum. Evet. Ahşap sandal konusu vardır. Ama Çekek yerleri vardı. bravo. Şimdi onlar da benim izlememi söylüyorum. Yani genelleyebilir miyiz çok emin değilim. Benden bu konuda üst düzey konuşacak otörler var. Ama tahmin ediyorum o Türkiye'deki bir gelişimin bir parçası. Bir anda o sandal, kürek, işte nasıl söyleyeyim deniz kültürü ve kayık kültürü böyle bir kesintiye uğradı. Bunun muhtemelen birçok sebebi vardır. Sosyolojik, ekonomik, toplumsal diyelim. Ulaşım çünkü çok kolaylaştı. Fiberglass'ın hayatına girmesi birçok kişinin, emekçinin hayatını çok kolaylaştırdı belki. Dolayısıyla onlar böyle yavaş yavaş unutulan, kaybolan kültürler olarak yer aldı. Boğaz'daki durumla adadaki durum bu açıdan bence paraleldi İstanbul'da. Anladım. Peki biraz çocuk Mehmet'ten, ergen Mehmet'ten şeye gelelim. Gençliğin başındaki Mehmet'e hangi üniversitelerde okudun, hangi liseye, hangi üniversite, nasıl büyüdün yani? Ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. İşte 88'de mezun oldum. Sonra tıp fakültesine Cerrahpaşa Tıbba girdim. O İngilizceden mezun oldum. Kulak burun boğaz uzmanı oldum. Bu tabii işin nasıl söyleyeyim tıbbiye tarafında biraz o spor yelkencilik şeyi bitti, azaldı. Yani çok fazla ilgilenemedim öyle söyleyeyim. Yoksa ondan önce yelken antrenörüydüm. Bayağı para kazanıyordum yani iyiydi durumum Değil öyle mi? söyleyeyim. Yani ben bir türlü beceremedim para kazanmayı. Ya tabii şimdi 16 yaşındaki bir çocuk ne kadar para kazanır? Yani işte o kadar para kazanıyordu. Ya evden para isteme, harçlık istemezse iyi Yeter. kazanıyor Ve aynen demektir. öyle. Yelkenini diktirecek kadar. Neyse sonra Amerika'ya gittim. Böyle bir Amerika maceram oldu. Profesyonel olarak çalıştım ve tekrar İstanbul'a döndüm. Dönme sebebim de sen çok iyi tanıyorsun. Yine Cem Hızlan'la beraber yaptığımız Boğaz'da bir yelken seyridir. Müsebbibi odur yani. Hani şimdi meşhur laf istiyorsa gitsinler deniyor ya bir takım kişiler için. Ben gittim ama döndüm. Yani o zaman böyle bir durum tabii Ses söz konusu gitti değildi. galiba. Biz isteyerek gittik ve isteyerek döndük. Yani o zaman tabii 2000'li yılların başını konuşuyorum. Ve de döner dönmez de hem yelken ve denizcilik benim hayatımın önemli bir parçası haline geldi. O kısmı belki biliyorsun beraber olduğumuz dönemler işte hem kendi teknemizi amatör olarak devam ettirmek hem de bu işin böyle birazcık eğitim tarafıyla falan ilgilenmekle başladı. Çok güzel, çok dolu dolu geçen bir dönemdi. Sonrasında tabii bu teknecilerin hemen hepsinde var sanıyorum. İş evrildi. Ve bir dakika ya, biz bunu böyle bu şekilde değil, daha ileriye nasıl taşırız konusu ortaya çıktı. Öyle olunca da tabii hem yani birazcık böyle eğitimiyle ilgili kendimi nasıl geliştiririm? İşte yelken federasyonundan antrenörlük lisansları, işte yelkenli teknelerle ilgili amatör yatlarla ilgili diyeyim. İşte kendimi tamamlamaya yönelik bir takım uygulamalar sonrasında biz böyle bayağı kalabalık kalın bir grup olarak amatör camiada işte bildiklerimizi anlatmaya başladık diyeyim. Evet, Açık Deniz programında ben genelde müzik çalmıyorum artık ama can simidi olarak, can yeleği olarak da müzik her zaman hazır oluyor. Benim sesimde bir problem olduğu için müzik girmek zorunda kaldı Berhem. Şimdi yeniden ben geldim. Mehmet, tekrar merhaba. Merhabalar. Evet, umarım benim sesimde problem varsa mesele yok. Sen önemlisin çünkü senin anlattıkların kesintisiz duyulduysa tamamdır. Estağfurullah. Peki. Sesle ilgili sorun varsa Beysun abi bir kulak burun boğaz doktoruna görünmeni tavsiye ederim. Var mı bildiğim iyi bir kulak burun boğaz? Peki Mehmet, şu son sorum şuydu, bilmiyorum duyuldu mu? Doktorluk yoğun bir meslek, denizciliğe nasıl zaman ayırıyorsun, nasıl ayarlıyorsun gibi bir soru idi. Ah, vallahi bu derin bir tartışma ama geçmişten örnekler veriyorum. Bu soru çok soruluyor bana yani. Malumunuz Nevzat Atlığı aslında bir radyologtu. Alaaddin Yavaşça keza bir doktordu ama biz, yani şimdi tabii müzikten örnekler veriyorum ama bunu böyle çeşitlendirmek mümkün. Galiba hani bu çok meşhur laf vardır ya, tıbbiyeden arada bir de doktor çıkar diye. Neden olduğunu bilmiyorum. Mesleğin belki de stresinden kaynaklı olabilir. Bir böyle çok kişi var etrafımda ki başka bir hobi edinen, onunla uğraşan, hatta bazen hobisini kendi meslek yaşantısını ve isminin önüne geçtiğine şahit olduğumuz örnekler var. Ben o seviyede miyim bilmiyorum. Mesleği çok seviyorum. Ondan bir kaçış değil kesinlikle. Hala daha devam ediyorum. Ameliyattan çıktım, geldim buraya. Ama radyo programına yani. Ama şey bazen ikisini böyle bir dengede tutmak şey olabiliyor, zorlayıcı olabiliyor. Bizim branşın, kulak burun boğazın öyle bir avantajı var. Çok acili, yoğun, zorlu bir branş değil Allah'tan. Dolayısıyla daha yaptığımız işler elektif işler. Yani zaman seçimi açısından daha kolay. Planlayarak mesela bir 10 gün boyunca ben tekneyle seyahate gideceğim dediğimde beni tanıyan hastalarım buna böyle çok rahatsız olmuyorlar. Acil durumlar olduğunda da ekip olarak hep çalıştık 20-30 yıl boyunca, 25 yıl boyunca. Birbirimizi tolere ediyoruz, destek çıkıyoruz. Benim mesleğim buna nispeten izin veriyor. Şimdilik iyi gidiyoruz ama tabii gelecek ne gösterir onu bilemiyorum. Bakacağız hep beraber. Evet, ben de denizci doktor tanıyorum. Epey bir konuğumda oldu. Mesela en son Talat Kırış'la iki program yaptım. O da beyin Evet. cerrahı. Evet. Güven Erdoğan vardı. O da kalp Evet. ameliyatları yapıyordu. Olağanüstü bir şeydi. Evet. Yani doktorlar arasında evet, sanatçı, denizci, müzisyen çıkıyor. Sabri Derman da vardır. Ya, gene doktor Evet. arkadaşım, o da çok iyidir. Peki Haldun Karagöz var. Batya o zaman biraz Mehmet Erem'le günümüze gelmek istiyorum. Şimdi Mehmet, şöyle bir tespitim oldu son günlerde. Bu akaryakıt zamlarıyla bu iktidar yelkenciliğe önemli bir katkıda bulundu. Eskiden biliyorsun, bu bir yarışçı denizciler vardır, bir de gezgin denizciler vardır ya. Hani onlar ortalama hız 3'e düştüğü zaman, "Aa, çok yavaş gidiyoruz, basalım motoru, yürüyelim, gidelim" derlerdi ya. Artık öyle olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü yelken ilk defa belki Türkiye'de karşısında ekonomik bir fayda koyuyor insanların önüne. Bu sezon daha fazla yelken yapılacağını düşünüyorum. Sen ne dersin? Şimdi ben bu konuda bir alıntıyla cevap vereyim. Yelkenle ilgili olan bölümde çok meşhur bir kitap var. New York'ta yayınlanmış. İngilizce, Türkçesi yok. Dictionary of Old Salt Landlubbers and Armchair Drifters diye özetle. İşte böyle bir takım tabii çok ironik Türkçe'ye de tercüme et. Türkçesini tercüme etmek bayağı zor. Şöyle anlatayım. Yaşlı deniz kurtlarının işte evinin şöminenin karşısında böyle sallanan koltukta geçmişi hatırlayan yaşlı şeylerden öyle hep eski hikayeleri anlatan işte böyle denizcilerin nasıl söyleyeyim lügatı. Yani kalın bir lügat. İçinde sailing iki nokta üst üste adlı bölüm şöyle diyor. Is the fine art of getting wet, becoming ill, while going nowhere slowly at the most expenses. Yani harcayabileceğiniz en büyük parayla bir yerden bir yere gitmenin en hasta edici, en Sanatı. evet, güzel sanat. Ama sanat yani. Şimdi evet yani yelken kumaşları da tabii pahalılandı. Petrol ürünleri pahalılanınca dolayısıyla masraflar evet doğru söylüyorsun. Seyir esnasında azaldı. Daha çok kontak kapatılacak. Koylarda daha uzun süre sabit zaman geçirilecek diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de inanılmaz bir açılım oldu bence. Yani tekne sayıları denize dönen insanların miktarı ve oranının çok arttığını düşünüyorum. Eskiden beri bunu böyle erteleyenler oluyordu. Hep etrafımızda vardı, siz de biliyorsunuz. Onlar şimdi galiba bu pandemi sürecinde bir dakika doğaya dönmemiz lazım gibi bir nasıl söyleyeyim bir motivasyon ortaya çıktı. Bu mesela karavanda görüyoruz. İşte doğa sporlarında görüyoruz. Çadır satışları uçtu, fırladı. Tekne satışları Türkiye'de inanılmaz boyutlara geldi. Yani bence önümüz güzel. Peki önümüz ne kadar güzel, bak bir soruyla devam edelim bu konuya. Bu çünkü gene benim son günlerde üzerinde düşündüğüm bir şey. Biliyorsun Göcek koyları kiralanmaya açıldı. Evet. Yani şöyle özetleyeyim bilmeyen dinleyiciler için. Göcek koyları bir takım firmalara kiralanacak. Tekneniz varsa bir Göcek koyuna demirlemek için rezervasyon yaptıracaksınız. Yani artık eskiden olduğu gibi Göce'ye yelken açalım, gidelim, koya da demir atalım, İstanbul'da bir koltuk alalım, işte 3-5 gün geçirelim filan. Öldü, ölecek artık. Evet. Bu denizciliğin, yani hatta yapılan hesap da şu, daha uygulama ne aşamada bilmiyorum ama o hani bilirsin, eskiden demir atılıp kıştan da kıyıdaki çamdan koltuk alıp bağlanabiliyordu. Şimdi o yasaklandı. Epey bir 5-6 sene oluyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte özel tonozlar hazırlanıyor. Kıyıda mapalar var filan. Yani o bağlama şeyi biraz da çevreci bir şeyle, inisiyatifle öyle bir yola gitti ama artık su üstü turistik tesisler oluşacak Göcek'te. Yani hesaplara göre günlük bağlama Mehmet 150-200 euro civarında olacak imiş. Nasıl Evet. güzel bir yere gidiyoruz anlat bakayım dinleyeceğim. Ya şimdi tabii burada şöyle bir konu var. Biraz tabii bu tür kararlar alındığında altı aslında çok büyük bir iyi niyetle başlıyor. Hiçbir şekilde hiçbirimizin itirazı olmaz buna. Yani amatör denizciler dediğimiz grup denize ve doğaya aslında en duyarlı olan grup. Çünkü neden? Zaten içinde yaşıyor. Yani o denizin kirlenmesi, işte plastik olması, petrol olması, işte vesaire falan. Yani affedersiniz kendi motor yağını bile kendi değiştiriyor ve gidiyor. Onu en uygun yere atıyor. Başka bir yere hiç atmasının söz konusu olmaz. Çünkü o kişi muhtemelen teknesinde yaşıyor ve sonra yanaştığında maske şnorkelini alıyor. Yüzerken ki karşılaştığı sahne aslında en çok onu rahatsız ediyor. Ankara'daki bürokratı değil. Şimdi ama o bilgi ona tabii Göcek koyları için devam ediyorum, konuşuyorum. Evet. Özellikle bu karantina döneminde bizim güney sahilleri tabii Yunanistan kapalı olduğu için uluslararası seyirler yasak olduğu için çok büyük bir yükle karşı karşıya kaldılar ve bu koylar da ona aslında çok müsait yani denizcilik açısından tamamen neredeyse göl gibi yani bir gölden hiçbir farkı yok Göcek'in bana göre denizcilik açısından yani Beyşehir Doğrudur. Gölü'nde nasıl o kadar çok motor yat yoksa ya da hangi göl var bilmiyorum işte herhangi bir baraj gölünde Göcek'te olması da aslında o açıdan bakarsınız çevrecilik açısından kabul edilebilir değil. En çok rahatsız olanlar da biz amatör denizcileriz. 20 yıldır Göcek'e ben kendi teknemle Haziran ayıyla Eylül ayında arasında gitmiyorum. Gitmem yani. Para verseler gitmem. Yani gidip oraya parayla bağlanmayı geçtim. Alt alta üst üste affedersiniz yer bulamıyorsunuz. Yanınızdaki insanlar vesaire filan. Ama tabii bu işin kültürel tarafı o bizim kendi aramızdaki konu. Şimdi devletin bu işe el atması aslında tabii şüphesiz muhtemelen bir iyi niyetten ortaya çıkıyor. Diyor ki ya işte siz demir atılıyor. Evet, dipteki canlılar bu işten negatif etkileniyor. Evet, hiç itirazım yok. Sahine babalar yapacağız. Uygun olacak. Çam ağaçları bundan etkilenmeyecek. Hiç itirazım yok. İşte giren tekne sayısını kısıtlayacağız. Buna hiç itirazım yok. Hiçbir şekilde hiçbir amatör denizci orada affedersiniz işte on binlerce tekne olmasını aa evet bu çok doğru bir şeydir demez. Bu mümkün değil yani kısıtlama olabilir, uygulanabilir. Ama uygulamanın nasıl olacağını biz hepimiz görüyoruz. İşin içinde olan insanlar bu uygulamanın nasıl olacağını çok iyi görüyorlar. Ben 3 yıl sonra, 5 yıl sonraki resmi Göcek'le ilgili konuşuyorum. Çok çok iyi biliyorum. Maalesef bizim düşündüğümüz gibi olmayacak. Yani o kağıtta yazan maddeler gibi olmayacak. Nasıl olacak? Orası öyle bir yeni bir sisteme evrilecek. Yani bizim göz bebeğimiz gibi korumamız gereken, bakın koylar, su altı yaşantısını konuştuk, çam ağaçlarını konuştuk. Hiçbirisi kalmayacak. Ne olacak? Orası tamamen halka açık. Yani halka açık derken halka zaten açık olsun da yani doğal güzelliğini kaybetmiş bir takım grupların eline düşen ve kara tarafında yapılaşmaya izin verir hale gelecek. Biz denizi bu paraları verdik, bu ihalelere girdik. Bunun karşılığında sahilde de bize şunlar şunlar şunlar vermeniz lazım denilecek ve Göcek koylarıyla başlayarak bütün Türkiye kıyılarını tehdit edeceğini düşünüyorum. Ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Dünyada bunun örnekleri var. Avrupa'da hiçbir yerde gidip kendiniz demir atıp birçok milli parkın içinde de bunlar milli park kabul edilmesi gereken yerler. Demir atıp kendi kendinizi istediğiniz gibi duramazsınız. Orada belli tonozlar vardır. Tonozların parası vardır. Hiç itirazım yok. O parayı ödersiniz. Orada durursunuz eğer milli parka girmek istiyorsanız. Bunun bir kısıtlaması vardır. Adamlar denizi koruduklarından çok daha fazla bütün coğrafya diyeyim, yani bütün ekolojik denge diyeyim, karadaki her şey diyeyim, hepsini korurlar. Yani Göcek'te bahsedilen koylara şu anda karadan ulaşım yok. 2 sene sonra oraya yol yapılmazsa bu mantıkla devam ettiğimizde ben hiçbir şey bilmiyorum derim yani. Peki şöyle bir şey var, ihtiyaçtan söz ettin. Şimdi mesela evet, sen de ben de bütün denizlerde biliyoruz ki teknemizi bağlayacağımız güvenli bir limana ihtiyacımız var. Evet. Buradan marinalara gelmek istiyorum. Şimdi marinalar öyle bir hale geldi ki teknen varsa bir marinaya 5-6 senede bir tekne parası ödüyorsun. Evet. Yani bu ne demek? Amatör denizciler için, orta sınıf için diyelim, marinalar ulaşılabilir olmaktan çıktı. Evet. Nedir? Varsıl kesimin limanı oluyor. Yani amatör bir denizcinin gidip tekne almaya niyetlendiği zaman karşısına çıkacak ilk şey, sorun, marina sorunu çıkıyor. Bağlama, liman mesela. Bağlanma, evet. Dolayısıyla yani o iyi niyet diyorsun ya, evet, bir yere güvenli bir liman yapmak da bir iyi niyet, ama bunu bir lüks otele çevirdiğin zaman da o zaman tersine çalışmaya başlıyor. Göcek'te de öyle olacak. Evet. Yani muhtemelen artık Göcek benim rotamdan çıkmış durumda artık. Yani ben Yani git. tabii hani bizim gidip gitmememiz çok o kadar önemli değil. Yani gidilecek bir yer olmaktan çıkacak. Yani ve biz kendi elimizden maalesef eğer buna izin verirsek. Yani bu uygulamanın bu şekilde olacağına inandığım için söylüyorum. Bunu çok daha basit şekilde yapmanın yolları var. Oradaki kısıtlamalar farklı şekilde getirilebilir. O uygulama çok düzgün bir şekilde yapılabilir. Ama yapılmayacağını en başından görüyoruz. Çünkü ihale fiyatları belli. Ve bu kişilerin burayı neden parsellemeye çalıştığını da biliyoruz, hissediyoruz. Ya bu adamlar denizci değil bir kere. Denizcilik kültüründen nasibini almamış insanların gelip orada para vererek o koyu kapatmasının altında başka şey yatıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, yani para yatıyor. Daha genel deyimiyle kapitalizmin tipik bir davranışı olarak çıkıyor karşına. Yani Aynen ben öyle. tabii bu noktada Mehmet Erem, sevgili doktorum, yerel yönetimlere önemli bir inisiyatif olması göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani araba meselesini konuşalım. Mesela otoparklarda, İstanbul genelinde konuşuyorum. Otoparklar ulaşılabilir park alanları. Yani hatta bir otoparka yıllık anlaşma yapsan 5 yılda bir araba parası ödemiyorsun. Çünkü evet. Mesela İstanbul'da İspark var biliyorsun. Yani bütün otopark meselesini yönetiyor Büyükşehir Belediyesi'nin işte şey katılımcısı olduğu kuruluş diyelim. Otopark çalışıyor. Ama aynı Büyükşehir Belediyesi denizcilere yönelik bir faaliyeti yok. Yani aslında var. Yani yok dememek lazım. Yani şimdi tabii şöyle bir konu var. İstanbul çok büyük bir yer. Bir megapol. İzmir'de mesela denize yönelik bir takım aktiviteler oldu. İzdeniz İzmir Marina'yı aldı. Levent Marina'yı. Bence İstanbul'da da olacak. Yani biz tabii işin şey tarafındayız, daha amatörcü duran tarafındayız, ama sizin söylediğiniz, eğer şöyleyse Beysun abim beni düzeltin, doğru anladıysam, eğer yerel yönetimler kendi inisiyatiflerini alıp hukuki olarak bu soruna bir çözüm getirmedikleri yerlerde, lokasyonlarda maalesef işte mafya farklı farklı boyutlarda, ya da ne diyelim ona, değnekçi diyelim, bu denizcilik için de geçerli. Yani kendi ister kara otoparkı olsun, ister tekne bağlama yeri olsun, çözümlerini üretiyor. Bu Türkiye'de, İstanbul'da şu anda bol miktarda var zaten. Teknecilik içinde var. Dolayısıyla doğru söylüyorsunuz. Belki amatörler olarak bizim işte böyle daha bir arada durarak bahsi geçen mercilere çıkıp derdimizi anlatmamız ve bizim böyle bir yere ihtiyacımız var. Şöyle şöyle şöyle şöyle bir yer yapılması çözümleriyle beraber sanıyorum. Çünkü bunu o kişilerin kendileri bulmaya kalktığında çok büyük bir sorun oluyor. Ben nereden bileceğim İstanbul'un neresine böyle bir marina yapılmasını diye düşünüyor. Ve işte çözüm Ankara'dan ya da merkezi yönetimlerden birkaç imzayla çözüldüğünde bu şekilde oluyor. Biz o konuyu kapatalım. Nasılsa çözeriz. Mehmet, şöyle bir uygulama var. Şimdi biliyorsun İstinye ve Tarabya örneği var. Evet. Yani ilk bu orada marina yapımı gündeme geldiği zaman biz zannettik ki Büyükşehir Belediyesi orada işte herkesin ulaşabileceği, konuştuğum çerçevede ulaşabileceği bir marina yapacak diye düşündük. Halbuki ikisi de şu anda Türkiye'nin en pahalı marinaları. Evet. Ama çünkü, oradaki konuda, yani yapılış amaçları itibarıyla bildiğim için rahat konuşuyorum. Yapılış amaçları zaten bu değildi. Yani onun halka yönelik bir hizmet olmayacağını hepimiz en başından beri biliyorduk. Yani ve nitekim olmadı. Şimdi ama öyle söylenmiyordu. Mesele o zaten. Ha, yani yok, mesela, tabii. Ha evet, en başında öyle denmiyordu. Tabii aynen öyle. Mesela ama biliyorsun, iş itibariyle yani ne denir, İngiliz gibi başlanıp ama gibi bitirsin. Yani bilmiyorum artık. Yani mesela şey de, sen de çok iyi bilirsin ki güneyde belediyelere ait gayet ucuzdu benim seyir yaptığım dönemlerde. Bağlama yerleri vardı. Evet. Datça vardı, işte Gökova var, Söğüt, Karaca Söğüt var. Bildiğimiz bir iskele, verdiği hizmet minimum, yani lüks bir hizmet vermiyor. Tekneni güvenli bağlayacağım bir iskele. İşte su da varsa ne iyi, yoksa da zaten sen gidip bir cerikende suyunu alıyorsun filan gibi. Ama bu amatör denizciliğe olumlu katkısı yapan, o konuştuğum liman meselesi vardı ya, güvenli liman meselesi. Evet. Ya ben Datça'ya gittiğim zaman işte o zaman 35 lira mı 40 lira ne bir para ödeniyordu günlük bağlamaya. Şimdi ise binlerden söz ediyoruz. O konuştuğumuz Göcek koylarında bayağı bir lüks otel gecelemesi gibi bağlayacaksın. Evet. Yani burada evet, müthiş bir şey var. Denizcilik kültürünü negatif etkileyecek bir durum çıkacak ortaya. Yani biz amatör denizciler Göcek'i kaybetmiş olacağız. Tabii tabii, biz zaten kaybettik de. Hani şimdi şöyle söylemek lazım. Orada büyük tehlike şuradan kaynaklı. Bahsi geçen, sizin demin vurguladığınız, her havaya kapalı olan koy kavramı vardır. Türkiye'de var bunun örnekleri. Yunanistan'da da var. Ege Denizi'nde. Dolayısıyla şimdi bu tür yerler zaten hani denizin kaldırmadığı, Açık denize açık deniz bizim programın adı olduğu için ona tekrar ithaf ediyorum. Açık denize kapalı olan koylardır. Dolayısıyla suyu da güneydeki koyları düşünün. Çok kolay kolay kendisini temizlemez ve yenilemez. Şimdi bu tabii tekne konaklaması için aslında coğrafi olarak çok güzel koylardır bu bahsi geçen yerler. Fakat aynı zamanda kirlenmeye de o ölçüde yakındır. Buna mukabil şunu biliyoruz ki amatör teknelerin özellikle yani profesyonel olan grubu ayrı tutuyorum. Günlük tekneleri, günübirlik tekneleri ayrı koyuyorum. Deniz kirliliğine olan oranları birkaç yer haricinde hemen hemen hiç yok. Yani şimdi çünkü neden mesela bu mavi kart ve işte benzeri DAO uygulamaları başladı. Bunlarda ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz teknemizdeki pis su tankını işte 2 gün 3 gün neyse tuttuktan sonra herhangi bir merkezde boşaltıyoruz. Ve o merkez bunu aldıktan sonra nereye boşaltıyor? Ya sorma işte. Ben onun ucunu takip ettim. Eninde sonunda arıtma tesislerinin kapasitesinin dışındaki şey gidip bir yere döküyorlar karada. Kesinlikle. Yani şimdi dolayısıyla karada zaten birkaç yüz bin kişinin yaşadığı bir merkezden bahsediyoruz. Bu bahsi geçen yer o bahsi geçtiği arıtmasını hatta arıtma da yoksa arıtma diye bir şey yok. Direkt olarak denize boşaltıyor. Dolayısıyla bizim gidip o merkeze bunu vermemizi istiyor. Ya biz bunu açık denizde bahsettiğimiz şey zaten bir organik atık. Biz bulaşığımızı boşaltmayalım, naylon poşetlerimizi denize atmayalım, plastiğimizi atmayalım ki bunu en az yapan grup kesinlikle amatör denizcilerdir. Evet, Altını çizerek doğrudur. söylüyorum. Amatör Doğrudur. denizciler profesyonellerden bile duyarlıdır bu konuda. Bunu hiç kimse benim aksini ispat edemez yani. İkna etmemiz mümkün değil. Şunu vurgulayacağım son kez. Bu amatör denizcilerin hayrına falan yapılmış bir şey değildir. Belli bir takım grupların çıkar amacı yapılmış, alınmış bir karardır. Diğer kararlardan hiçbir farkı yoktur. Merkezde alınmış, kağıt üstüne atılan imzalarla oluşturulan kararlarla Türkiye'de çevrecilik olmaz. Evet, yani şunu da eklemek istiyorum ben bu atık su atık meselesiyle ilgili. Yani o bile sonunda marinaların bir para kazandığı bir mesele haline dönüştü. Yani bir atığını İstanbul gibi koca bir limanda, bir metropolde teknelerden atık alacak merkez sayısı çok az ve sana diyor ki 15 günde bir tankını boşaltacaksın diyor. Evet. Sen de gidiyorsun tam Türk usulü sanki boşaltmış gibi bir imza alıyorsun, bir kaşe alıyorsun, sahil güvenliğe de o kaşeyi gösteriyorsun. Yani sorunu çözmeye yönelik bir şeyden çıkıyor, yine para kapısı haline geliyor. Burada bir tuhaflık var. Yani mesela en son bir uygulama vardı, şöyle anlatayım. Senin tankının doluluğunu bilmiyor yetkili merkez. Sadece sana diyor ki 15 günde bir git boşalt. O kadar. Şimdi bir çipler konacaktı. Geçen sene duymuştum teknelere. Dolayısıyla merkezden senin tankını kontrol edebilecek. Bu daha makul bir şey. Çünkü o zaman sen 6 ay denize çıkmazsan, marinada kalıyorsa teknen, gidip atık şeyiyle kaşesiyle uğraşmayacaksın. Bir merkezden senin tankının dolu mu, boş mu olduğunu görülebilecek. Dolayısıyla tankın dolduğu zaman da gidip bir yerden deşarj edeceksin gibi bir şey. Ama ya Evet. eninde sonunda geldiğimiz yer, öncelik para olduğu sürece program başında senin söz ettiğin iyi niyetin hiçbir kaydı, eseri Hükmü kalmıyor. kalmıyor. Tabii. İyi Peki. niyetin, baştan iyi niyetin olmadığını kabul ettiğimizde işler kolaylaşıyor. Peki Mehmet, zaman hızla geçiyor. Benim asıl seninle sohbet etmek Evet. istediğim, senin de çok önemli bir şeyin olan, becerin olan diyeyim, yelken eğitiminden söz ediyorum. Sen sadece işte Evet. insanlara yelken yaptırmıyorsun. Hatta işte videolarım var, teknede bilinmesi gereken altın kurallar diye söyleyeyim. Nasıl bu noktaya geldin? Yani bayağı bir kendi oluşumunu anlatsana, dinleyiciler öğrensin. Ya estağfurullah. Ya aslında bu tabii kendi oluşumum değil. Şöyle demek lazım. Yeteri kadar üstünde kaldıktan sonra deniz bu ve bizim etrafımızdaki bütün örneklerden de benim gördüğüm o. Herkese aslında aynı şeyi aynı şekilde söylüyor, tekrarlıyor ve öğretiyor. Yani biz de öğrendiklerimizi biraz arkadaşlarımızdan, eşimiz, dostumuz, ustalarımızdan, büyüklerimizden duyduklarını alt alta yazdık. Fakat tabii ona istiyorsan bilmiyorum soru o muydu? Evet, o. 2 sene önceye kadar ben hem derneğin eğitmen koordinatörüydüm. Eğitimlere yönelik işte Hangi kitlerim. derneğin? Amatör Denizciler Derneği. Yani işin Tamam. amatör tarafında yatçılık ve teknecilik çoğu yelkenli tekneden oluşan büyük bir dernek hala aktif devam ediyor. Türkiye'nin en aktif derneği kabul edebiliriz. Ama bir kırılma noktası oldu çünkü benim bir seçim yapmam gerekliliği haiz oldu. Ve de aslında çok eskiden beri bu işi yapan 4 ortak bir araya geldik. Bir oluşum Vanyat kurduk. İmzalar atıldı filan. IYT çok uzun zamandır Türkiye'deki işte eğitim programını daha güçlendirmeye yönelik merkezden biliyorsunuz Kanada menşeli bir organizasyon Evet. baskı yapıyordu. Lütfen bunu amatör tarafını üstünüze alır mısınız filan diye. Aslında çok pratik, çok güzel uygulanan, maalesef Türkiye'de daha önceden kötü uygulanmış örneklerden böyle yanlış bir intiba bırakılmış. Aynı dönemde de Yelken Federasyonu biliyorsunuz TÜYAP yönelik eğitim programları, yatçılığa yönelik programları vardı. Onları yürütmeye çalışıyorduk. Velhasıl bu IYT sertifikalı eğitim programları üstümüze alalım. Evet çalışırız biz bu konuda. Amatörlere yönelik programlar üretiriz dediğimiz sırada tam bu Aralık ayında oluyor 2019-2020'de pandemi patladı. Şimdi ben de ilk güldüm. Aynı sizin gibi böyle çok manidar bir gülümseme oluştu. Ben bu konuyla ilgili hayatımda daha önce böyle bir şirket vesaire falan hiç kurmamıştım. Amatörce uğraşıyordum. Ya ilk profesyonel yaşantımızın daha 100 metresinde duvara tosladık diye düşündük hepimiz. Hepimiz öyle düşündük başlangıçta. Bu sonradan anladığım kadarıyla şimdi geriye bakıp düşününce bir fırsata dönüştü belli oranda. Çünkü demin vurgulamaya çalıştım. Çok büyük bir alttan gelen bir istekle karşılaştık. Yani Talep. talep diyelim evet. O kadar büyük bir talepti ki yani gerçekten sürpriz oldu hepimiz. Hiçbirimizin böyle bir şeye bir hazırlığı yoktu. Zaten olabilmesi kim hazırlandı affedersiniz COVID pandemisini bilemiyorum. Şimdi biz de şirket olarak o zaman sadece 4 çalışandan bahsediyorum. 4 büyük ortak çalışan aynı zamanda. Ya arkadaşlar nasıl kalkacağız biz bu işin içinden dediğimizde bir dakika şöyle şöyle çözümler acaba üretebilir miyiz diye bu Zoom toplantıları başladı. Çünkü malumunuz herkesin eve kapandığı bir dönemde bir sene içerisinde 22 bin kişiye Zoom'da eğitim verdik. 22 bin kişi. 22 bin kişiye yelken değil, yatçılık eğitimi yapıyoruz. Sertifika programı bunu gerektiriyor. Yani işin içinde denizcilik var Yatçılık tabii. programı biraz açar mısın? Doğru Tabii. Yani anlatırsın. yelkenli bir yatı, yelkenli veya motorlu yatlar da var tabii de yelkenli bir yatı kullanmaya yönelik 7 büyük konu nedir? İşte meteoroloji, navigasyon, seyir planlama, geçişler, demirleme, bağlanma, yanaşma, ayrılma manevraları. Aynı zamanda o teknenin tabii handling'i dediğimiz işte motor, mekanik, bakımlar, günlük hayatın nasıl yönlendirileceği planlar. Esas itibariyle bu bareboat skipper tabii çok talep görüyor bizden. Nedir o? Kiralık tekneyi alıp bir hafta boyunca sevdiklerinizden nasıl bir yelkenli tekneyle seyir yaparsınız, nasıl tatil yaparsınız sa yönelik bir içerik. Telsiz var içinde. Tabii ki de güvenlik var. Herhangi aksiliklere nasıl müdahale edersiniz? Neye ne kadar müdahale edeceksiniz? Büyük bir program aslında. Öyle basit sadece İskota'yı çektim, Sancak Apaz gidiyorum falan gibi şeyler değil yani. Fakat çok ufuk açıcı bir konu çünkü insanlar o dönemde özellikle özgürlük dediğimiz yani bir dakika ya biz evlerimize kapandık kaç aylardır burada böyle 4 duvar arasındayız artık açılmamız lazım. Maviliklerde görüşelim, buluşalım mottosu çok karşılık buldu. Hala daha da bulmaya devam ediyor. Yani Peki Mehmet ne kadar sürüyor? Ben geldim sana. Ne kadar sürüyor bu program? ha sen gelirsen kısa sürebilir Yok Beysun ha. ben gelirsem sana anlatmayı unuttuklarını anlatırım. Şöyle aslında Yok bir dinleyici sana geldi. Ben yelkenli tekne kiralamak üzere eğitim almak istiyorum dedi evet. sana. Ne kadar Şimdi sürüyor bu? hiçbir şey bilmediğini varsayar ve en Evet. başından başlarsak ve sonuna kadar gideceğiz dersek biz şöyle bir program uyguluyoruz şu anda. Bu teori bölümlerini Zoom'a taşıdık. Eskiden sınıfta yapıyorduk. Artık sınıflar neredeyse tamamen kapandı. Zoom'dan karşılıklı işin teorisini anlatıyoruz. Bir küçük bir müfredat kitapçığı yolluyoruz PDF olarak. Siz buna diyoruz bir göz atın, ne bileyim bir jargonu öğrenmeniz, aşina olmanıza yarar var diyoruz. Zoom'da bir takım konular tekrar ediliyor. Şu anda da devam ediyor. Yani önümüzdeki hafta da yine herkese açık, bila bedel bir sosyal sorumluluk projesi babında yaptık bunu. Yani 2 çarpı 2 saatten 6 saat toplam 12 saat teorik veriyoruz Zoom'da. Ve karşılıklı bu online yani soru cevap şeklinde yapabiliyoruz. Ve böyle Sohbet ediyorsunuz yani. sohbet gibi değil. Bizim müfredatımızı anlatıyoruz ama 1.000 kişinin katıldığı yerde sohbet tabii Ha, olmuyor. evet. Fakat Olmaz tamam. sorulara Anladım. cevap veriyoruz. Yani şimdi mesela bir dakika ben bundan burada şöyle şöyle nasıl yapabilirim diye fikir kafasında tam olamamış sorulara cevap veriyoruz. Yazılı olarak cevaplar veriyor. Durmadan bir chat odası var, orada dönüyor. Peki pratik nasıl yapılıyor? Yani bir tekneyi avara etmek ya da bağlamak nasıl o nasıl Onu oluyor? 3 yerde yapıyoruz. 2 farklı program gibi kabul edebilirsiniz. Bir tanesi büyük şehirler, İzmir ve İstanbul'da 2 tane merkezimiz var. Onlarda tabii günübirlik çıkılıyor. 6 saatlik seyir programlarımız var. Şimdi 5'e düştük. Ve bundan 6 kere ya da 9 kere çıkıyoruz. Yani toplam 36, yaklaşık 40 küsür saat güvertenin üstünde geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Ve işte en başından tabii ki de ayrılma, ne bileyim denizci bağlarından başlayıp da o tekneyi tam olarak kullanma ve hatta seyir kararlarına varacak kadar ileriye ilerlettiğimiz bir program bu. Sonrasında imtihan var. İmtihana giriliyor. Teorik bir imtihan. Teorik bir imtihan. Yani bir sınıfta yapıyoruz hala da eski usul defter kalemle. Ve bir harita var. Harita üstünde işte rota çizimi, navigasyon uygulamaları falan. Ve de sonunda da diyoruz ki evet siz bu internasyonel olarak IYT'nin bütün dünyada verdiği ehliyetin muadili bir ehliyeti almaya hak kazandınız diyoruz. Ve bunu şimdi mesela örnek veriyorum bizim amatör denizcilik belgesi var. Hiçbir yerde geçmiyor biliyorsunuz. Bununla dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir charter firmasından tekne kiralayabilirsiniz ehliyeti. Anladım, anladım. Peki Mehmet, zamanımız çok hızlı akıyor. Çok az 5 dakikamız var. Sonra Gökhan'a bağlanacağım havanın durumlarını ve bu lodosu konuşmak üzere. Evet. Biraz bana Küçük Yalı'yı anlatır mısın? Bildiğim kadarıyla merkezlerinden bir tanesi Küçük Yalı'da. Küçük Yalı İstanbul'daki bizim iskelemiz, eğitim iskelesi. Önce bir 2-3 tekne olarak başladık. Şimdi 9 tane tekne var. Tabii eğitmenlerimiz var, yardımcılarımız var. Büyük bir şey. Yani çünkü yelkenli bir tekneyi eğitimde kullandığınızda sadece konu yelken yapmakla bitmiyor. O teknenin işte bakımı, onarımı, iskelenin durumu vesaire filan. Şimdi mesela Lodos var dediniz. Tekneler güvende mi? Aklım orada öyle söyleyeyim. Ama çok kuvvetli bir ekibimiz var. Yaklaşık 30 küsur kişi bu endüstrinin arkasını çarkların dönmesi için gece gündüz çalışıyorlar. Onlara buradan dinleyenler var biliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Küçük Yalı tabii merkez İstanbul çünkü çok büyük miktarda bir şey çekiyor. Ve de insanlara böyle 6 saatliğini alıp adaların arkasına götürüp demir attığımızda vay be böyle bir şey mi varmış oluyor hala da maalesef bu bizim ayıbımız. Bizim derken yani bana göre bütün İstanbul'da çalışan tekneciliğe ve denizciliğe yönelik eğitim veren bütün uğraş veren arkadaşların ayıbı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii çok kalabalığız. Olsun biz mümkün olduğu kadar çok kişiyi denize buluşturmaya çalışıyoruz. Vanyat'ın tek bir misyonu var. O da bu. Kültürel olarak altını doldurduğumuz işte aynı zamanda lise öğrencilerine ders veriyoruz. Galatasaray Lisesi'nde Kabataş'ta başlayacağız. İstanbul Erkek Lisesi'nde üniversite öğrencilerine ders veriyoruz. Üniversite kulüplerinin hemen tamamıyla dirsek temasındayız. Hepsine kapımız her zaman açık. Yapmaya çalıştığımız şey yelken yarışçısı yetiştirmek değil. Yelken öğretmek sadece bölümün küçük bir parçası. Denizcilik kültürünün ve bu oksijenin solumanın yolunu vermek. Tek yapmaya çalıştığımız şey bu. Altını doldurduğumuz sürece burada duracağız. Hep Bu beraber yelken yapacağız. Öyle söylüyorum. valla bunları bu programda duymak beni çok mutlu ediyor. Eminim ki dinleyiciler de mutlu oluyorlardır bu sohbete tanık olmaktan dolayı. Bir tür sosyal sorumluluk projesi gibi dinliyorum ben. Biraz aslında öyle. Çünkü bahsi geçen dört ortak, yani hepsi gerçekten o şekilde çalışıyorlar. Bizim yegane konumuz bunun böyle Ya gel. Mehmet. sürdürülebilir olması. Hiç kimse dönüp de ya kasada ne kadar para varmış diye bir kere bile sormadı. 2 sene, 3 sene oluyor. Ama yeter ki burada tabii sadece bileşenlerden bir kısmı herkes denizci, herkes denize tutkuyla aşık olarak bizim kapımıza geliyor ve bizim kapımıza gelen hiç kimseyi karada bırakmadık. Hepsini ya denize çıkarttık ya bir bileklik taktık. Elimizden Evet, geldiğince de bir önerim olacak sana. Şu lütfen. ortak kelimesini kullanma. Hemen ticarete doğru gidiyor. Ortaklar derken Birliksiz. fikir ortaklığı olarak başlamıştı yani. Hiçbir zaman Yok. ticareti ön planda tutmadığımızı bir kere daha belirteyim. Tanıyanlar bilir. Önerim Aa, güzel, doğru. Ben seni kadar işbirlikçi politik kullanamıyorum kelimelerimi. Veysun abi, demek. büyük şey yapacağım. Dört işbirlikçi diyelim. Hatta örgüt de diyebiliriz ama ortak deyince hemen dükkan geliyor akla. Aslında bir tür dükkan kabul edebilirsiniz. Bu arada Levent'teki ofisten sesleniyorum. Herkese her zaman kapımız açık. Burası zaten bir denizci kıraathanesine dönüşmüş durumda. Ali Boratav'ın kitapları var. İşte yanımızda kocaman sağ olsun Navigan'ın destek olduğu kitaplar var. Burası böyle bir herkese her zaman kapımız açık. Onu o şekilde söylememe, altını çizmeme müsaade edin. Peki, seninle sohbetimizin sonuna geldik. Bir dakika sonra Berhem'e buradan rica edeyim. Gökhan'a buru mümkünse yayına alalım. Mehmet Erem, haftaya Açık Radyo'nun destek kampanyası, bu radyo şenliği başlıyor. 27 yıl oldu galiba. Dünyanın en genç radyosu kalmayı başaran, fikri genç bir radyo. Dolayısıyla ben şimdiden hatta o şenliği başlatmış olayım. Dünyanın en genç radyosunun haftaya şenliği başlıyor. Kısaltılmış iki programla yer alacağım ben de. Yani Açık Deniz devam edecek yayına. Eskiden ben biraz sömestr tatili gibi yapmıyordum programı. Yerine normal destek şenlik programları devam ediyordu. Ama bu sene programlar devam ediyor. Sadece o kısa bir 15 dakikamızı istiyorlar. Yani 45 dakika olacak Açık Deniz gelecek hafta. Gençlerle yapmayı düşünüyorum. Sen Açık Radyo dinleyicisi misin? Evet. Destekliyor musun? Evet. Aferin sana. Desteklemesen burada ne işin var? Peki. Bu hafta Açık Deniz'i Mehmet Eren'le yaptık. Mehmet, bu arada kal Gökhan'a burada havanın durumlarında belki senin de soruların olur. Tabii. Gökhan'a bur yayında mı? Yayınlayın mı Beysun? Merhaba. Merhaba Gökhan'cığım. Merhaba. Gökhan, hemen bir soru soracağım. Şu anda bu programa katıldığım noktadan Marmara'yı görüyorum. Sıkı bir lodos var diyelim, tam yelken havası değil mi Mehmet? Aynen öyle. Fakat pus var Gökhan. Yani mantık şunu söylüyor, matematik. Rüzgar varsa pus olmaması lazım. Halbuki öyle değil. Sanki görüş mesafesi 3 mil falan gibi şu anda. Buradan tahminim öyle. Pus ve rüzgar ilişkisi nedir Gökhan? Şimdi Beysun belli bir şeye çıktığı zaman, yani şöyle söyleyeyim, sis için şunu söyleyebilirim. Rüzgarınızı 5 knotsa, 5 knotun altındaysa sisi taşır. Ama 5 knotu geçerse sisi parçalar, pus. Tabii görüş mesafesinin 1 milin üstünde olduğu bir durum. O durumda da yani bir sıcak hava kütlesinin etkisi altında olduğunuz için denizin üzerinde o pusu görmüş olabilirsin. Yo, bayağı ciddi bir pus var, bilmiyorum sizler görüyor musunuz ama yani hem rüzgar var hem pus var. Yani olabilir çünkü bir sıcak hava kütlesi etkisi altındayız. Daha doğrusu bir alçak basınç var ama bu alçak basınç çok yukarılarda bir şey. O bakımdan rüzgar bugün için 25-30 knotlar civarında. Yarın biraz kuvvetli rüzgar bekliyoruz ama hamlesiyle kuvvetlenecek bir rüzgar var. Aslına bakarsan alçak basınç biraz kuzeye kaydı. Yani merkezi kuzeye kaydığı için Marmara üzerindeki basınç değeri 1800 milibarı geçmeyecek. Alçağın eteklerinde olduğumuz için de ortalama 30 ama hamlesiyle 35-40 kilometre, 40 nata çıkabilecek bir rüzgar yarın bekliyoruz. Tabii bu biraz evvel senin gördüğün pusun sonucunda ve o lodosun taşıdığı nemli hava beraberinde yağışı getirecek ve yarın için İstanbul'da da yağış başlayacak. Yalnız tabii İstanbul'da değil, Marmara'da. Marmara'nın tamamı. Genel duruma baktığım zaman Ege'den, Kuzey Ege'de ve Daha sonra pazartesi günü gene Marmara Karadeniz'de aralıklarla yağış geçişleri var ki bu yağışlar salı gününde yine devam edecek Marmara'da ve Karadeniz'de. Tabii rüzgarın kuvvetlenmesi ve pazartesi günü Poyraz'a dönmesiyle sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Peki Mart ayında, Nisan'da bile kar görülebilir deniyordu. O durum devam ediyor mu? Valla Mesut, son derece değişik olaylar var. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Avrupa birdenbire soğudu. Şimdi atmosfer daima kendisini dengeliyor. Şimdi batıda hava sıcaksa doğuda soğuk oluyor. Mesela geçen gün kızımla konuştum 2 gün önce Londra civarında. Kar yağmış. Babam bugünlerde kar yağar mı bana diyor. Yağabilir, her an için şey yapabilir ama şu anda ben önümüzdeki son bir hafta 10 güne baktım. Aralıklarla Nisan ayında yağmur var ama Türkiye genelinde pek, yani özellikle İstanbul başta o Marmara genelinde pek karı görmedim. Zaman zaman sıcaklık değişecek. Ama her zaman söylüyorum, ben geçmiş yıllarda Haziran ayında bile İstanbul'da kar yağdığı günü hatırlıyorum ama tutmadı ama yağdı. Peki barajları da sorayım en son. Sanıyorum bir iki dakikamız var. Valla Beysun, 90'lara bulduk. Hatta geçtiğimiz günlerde biliyorsun Ömerli'de kapaklar açılarak tahliye yapıldı. Hatta duymuşsundur ne olacak falan diye DSİ ihbarda bulundu. Yani kapakları açacağız, aman dikkatli olun, oturun ya. Çünkü maalesef İstanbul'daki şehir içindeki barajlar hep yerleşim yerlerinin içinde. Özellikle Ömerli en büyük barajlardan bir tanesi. Zaten taşkın Ömerli havuzu... Tabii taşkın tehlikesi şeyi var ama işte onların kademeli olarak kapaklardan açılması lazım. Herhalde onu uyguluyorlardır. Çünkü Ömerli %100'e yaklaştı doluluk oranı bakımından. Ama İstanbul'un ortalaması %91'lerde şu anda. Daha alacağımız yağışlar var. Bu seviyeyi koruyacağız ama daha sonra bir kısa bir periyot yağışların kesildiği bir dönem var. Tabii orada buharlaşma ve kullanımla beraber yeniden 85'lere, 84'lere inecektir. Ama barajlar konusunda bu sene pek sıkıntımız yok Beysun. Peki son bir soru Gökhan. Hızlı bir yaza hızlı mı geçeceğiz yoksa baharı yaşayıp normal hani eskisi gibi yavaş mı geçecek yaza yoksa sıcaklıklar birdenbire yükselecek mi? Vallahi Beysun, şu andaki duruma göre önce bir baharı yaşayacağız. Yani Nisan ayı içinde yağmurlarıyla işte sıcaklıkların inip çıkmasıyla bir bahar ayı yaşanacak gibi gözüküyor. Ama ondan sonra sıra bakmamız lazım. Değişkenler neyi gösterecek? Ama şunu söyleyebilirim. Sert geçen kışların yazları mutlaka daha sıcak geçer. Yani kendisini dengelemesi bakımından. Ama erken mi gelecek? Ona hep birlikte bakıp bakacağız ve onu anlamaya çalışacağız dedim. Peki. Çok teşekkür ettim. Mehmet Erem, sevgili dostum, denizci dostum. Çok sağ olasın zaman ayırdığın için. Rica ederim. Beysun abi, estağfurullah. Tam tersine ben teşekkür ederim bu fırsatı hem tanıdığınız için hem de Gökhan Abur üstadımızdan seneler sonra tekrar aynı programda bir arada olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür. Evet. Peki dünyanın en genç radyosu, genç kalmayı başaran tek radyosu Açık Radyo'da Açık Deniz programı bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.